pomysły. Zgłoś swój pomysł na herosiprzedsiębiorczości.pl. Eurocash. Siła nowoczesnego przedsiębiorcy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 6 czerwca. Minęła 14. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Po południu w Sejmie głosowanie nad odwołaniem wicepremier Szydło i minister Rafalskiej. No oczywiście ten wniosek odrzucimy. Zapowiada rzeczniczka PiSu. Grupa studentów Uniwersytetu Warszawskiego protestuje przeciwko planowanym zmianom w szkolnictwie wyższym. Z ich argumentami nie zgadza się wiceminister nauki. Ambasador USA przy NATO mówi, że nie ma na razie decyzji o stałych bazach amerykańskich w Polsce. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada obronę wicepremier i minister rodziny i pracy. Sejm zajmie się po południu wnioskami Platformy Obywatelskiej o wyrażenie wotum nieufności wobec Beaty Szydło i Elżbiety Rafalskiej. Zdaniem posłów PO ponoszą one polityczną odpowiedzialność za niedawny protest opiekunów osób niepełnosprawnych w Sejmie. Rzeczniczka PiSu Beata Mazurek uważa, że obie wykazały empatię, a rządzący zagłosują przeciw odwołaniu wicepremier i minister. My oczywiście ten wniosek odrzucimy i powiemy dlaczego. Tak olbrzymich pieniędzy, które zostały skierowane bezpośrednio do polskich rodzin, jakie dał rząd Prawa i Sprawiedliwości w 1989 roku, ani wcześniej, nie dał. Tak dużej empatii, jaką mają obydwie panie, zarówno pani premier Beata Szydło, jak i Elżbieta Rafalska w stosunku do potrzeb społecznych nikt nie dał. O 16 Sejm zajmie się wnioskiem o odwołanie Beaty Szydło, półtorej godziny później wnioskiem dotyczącym Elżbiety Rafalskiej. Na Uniwersytecie Warszawskim trwa protest grupy studentów. Nie zgadzają się z założeniami projektu ustawy o szkolnictwie wyższym, tak zwanej ustawy 2.0. Jak mówi jeden z protestujących, Piotr Laskowski, nowa ustawa może nie dopuścić do głosu społeczność uniwersytecką. Lękamy się wprowadzenia takiego menedżersko-korporacyjnego systemu zarządzania, które będzie zarządzaniem od góry i rzeczywiście wyeliminuje możliwość artykulacji głosów i potrzeb od dołu. Ten lęk wiąże się ze zlikwidowaniem w tej ustawie takich gwarancji dotyczących na przykład istnienia struktur wydziałowych, które pozwalają na zorganizowanie się pewnej społeczności badawczej, no i właśnie też artykułowanie głosu studenckiego, głosu doktoranckiego. Wiceminister nauki Piotr Muller, odpowiedzialny za ustawę, przekonuje, że ustawa 2.0 daje szerokie gwarancje i kompetencje samorządom i samym studentom. 20% studentów i doktorantów będą stanowić przedstawiciele właśnie tego gremium w Senacie. Będą mieli członka rady uczelni w bardzo ważnym organie, który będzie nowo powołany. Ponadto studenci będą mogli zablokować powołanie prorektora do spraw studenckich oraz będą decydować o podziale środków finansowych w uczelni na cele studenckie. To są rzeczy, które od dawna są w projekcie ustawy i myślę, że środowiska studenckie z tego powodu między innymi popierają ten projekt. Wczoraj przeciwko ustawie protestowały też środowiska naukowe związane z Uniwersytetem w Białymstoku. Nie ma na razie decyzji Stanów Zjednoczonych o stałych bazach w Polsce, tak mówi ambasador USA przy NATO. Za rządów Antoniego Macierewicza w MON-ie resort zaproponował Amerykanom utworzenie stałych baz. Niedawno jedna z komisji amerykańskiego kongresu zleciła specjalistom, by przeanalizowali, czy umieszczenie stałych oddziałów jest zasadne. Pytana o to amerykańska ambasador przy NATO Kay Bailey Hutchison odpowiada, że nie ma na razie planów stałych baz. Stany Zjednoczone nie podjęły w tej sprawie żadnych działań. Polska to wspaniały sojusznik, z pewnością jest mocną częścią NATO. Ale obecnie nie mamy w planach nowych, stałych baz w Polsce. Oczywiście, jeśli kongres prosi o analizę, to zostanie ona zrobiona, ale musimy jeszcze brać pod uwagę wiele innych czynników, takich jak nasze zobowiązania traktatowe. Pomysł stałych baz skrytykował ostatnio były dowódca amerykańskich sił w Europie generał Ben Hodges, który uważa, że może to niepotrzebnie zaognić sytuację na kontynencie. Podobnie mówił ostatnio rosyjski ambasador przy Unii Europejskiej. Propozycje wspierają z kolei kraje bałtyckie, które tak jak Polska są położone w bezpośrednim sąsiedztwie Rosji. Balon stratosferyczny wystartował z Brzeźnicy na Podkarpaciu. Ma nadajnik umożliwiający lokalizację i kamerę, która rejestruje obraz. Gdy balon opadnie, dane posłużą do celów edukacyjnych w szkołach. Start obserwowała grupa osób, wśród nich zaproszeni uczniowie i przedszkolaki. 3, 2, 1, 0! Najbardziej mi ciekawi, jak wysoko poleci ten balon, czy przekroczy stratosferę, czy nie. Włodzimierz Tarnowski. Jestem krótkofalowcem. Planujemy, że dzisiejszy lot powinien osiągnąć wysokość zbliżoną do 30 km. Są to dane szacunkowe, bo wiele zależy od czynników atmosferycznych, które będziemy mieli tam wysoko. Natomiast szacujemy około 30 km. Potem go odszukamy i będziemy mogli obejrzeć zdjęcia i materiały, które wtedy sfilmował, jak leciał. Hubert Hajduk, krótkofalowiec z Dębicy.

intonacji trójki. Audycja potrwa do prawie godziny 15. Dzisiaj jest środa, 6 dzień czerwca 2018 roku. Zofia Kruszewska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy naszych telefonach, Piotr Kaczkowski przy mikrofonie. Mam dla Państwa dzisiaj trzy fantastyczne nowe utwory. Trzy znakomite z archiwum i jedną płytę, od której zaczniemy teraz. Ona zatrzeszczy. Żadne inne nagranie nie przychodziło mi od niedzieli do głowy. jak myśmy czekali na tę płytę. Rok 1982. Tak, widzieliśmy już wcześniej koncert w remoncie. W Riviera remont właściwie, bo to nie było w remoncie, tylko było w tej sali na górze. No i wiedzieliśmy, co nas będzie czekać na tej płycie, ale byli tacy, którzy byli w studiu. Na czarnej winylowej płycie, nie wiem jak jest na wznowieniu tym wydanym rok, dwa temu, bo nie widziałem tamtej płyty, ale dziś odtworzyłem dla Państwa z tej oryginalnej płyty z 82 roku. Strona pierwsza, utwór pierwszy. No i jak się ten utwór pojawił wreszcie na płycie, jak mogliśmy tego posłuchać nagrywane. To jest tu napisane, nie wiem czy również w tej nowej wersji, że nagrywane w miesiącach 2-4 82 roku. Jeżeli ktoś pamięta, jeżeli ktoś ma tyle lat, że może pamiętać tamte czasy, to może sobie również uświadomić, jak ta muzyka zabrzmiała wtedy. Robert Brylewski, tu napisane R. Brylewski, gitara, T. Lipiński, wokal i gitara. Będzie nam brakować Roberta, ale wiem, to się tak zawsze mówi, zostaną nam te płyty, zostaną nam wspomnienia. To nie jest to samo jednak, w tym wypadku nie będzie to samo. Mówiłem Państwu, że dzisiaj będę miał z archiwum trzy wielkie nagrania, ale nie powiedziałem, że dwa z nich przybliży Państwu i opowie o nich Jan Achermann, który jutro zaczyna trzydniową trasę koncertową w naszym kraju. Jutro zaczyna od Piekar Śląskich. Oczywiście w klubie Andaluzja będzie. Potem w Warszawie w Hybrydach i w Bydgoszczy w Kuźni. Opowie o dwóch swoich nagraniach za 20 może minut. A teraz trzy wspaniałe, wielkie nowości. No ciekaw jestem, czy poznają Państwo artystę po głosie. Born in darkness, but I fought my way up to the sun. Cause No naprawdę, nie wiem dlaczego ten utwór się wycisza. Dla mnie mógłby jeszcze trochę potrwać. Jeżeli państwo nie rozpoznali, to szybko mówię, że to głos kojarzący, powinien się państwu skojarzyć z nagraniami grupy The Who. Naprawdę? Roger Daltrey? Tak? Wydaje swoją nową płytę, no i fragment... Cała płyta jest dość interesująca, ale zajmiemy się nią, kiedy będziemy mieli więcej czasu. Dzisiaj druga teraz z trzech nowości. No tu nie będzie państwu łatwo, no ale spróbujmy. To też wielka płyta ostatnich kilku dni. Les bombes s'en vont jamais très tard. Nie tak dawno odtwarzałem dla Państwa utwór Malcolma McLaurena Paris Paris i ktoś napisał wtedy do mnie, a już takich utworów to nikt teraz nie wymyśli. No i proszę bardzo, nowa płyta zespołu Morciba. A na niej, wiem, nie pasujący do całości, ale proszę zobaczyć, jak wychodzący naprzeciwko Państwa różnych żądań. To się nazywa Paris sur mer, czyli że nad morzem, ten Paryż. No to skoro jest tak po francusku, to co Państwo powiedzą? A no właśnie, no, nazwa zespołu pasuje akurat. Proszę posłuchać. In the very far corner of Kensington Gardens over by the Bayswater Road, there's a children's playground. and I walked past it every afternoon, and that was for all the children who were playing there at the moment. In fact, for children of all ages who are playing in parks anywhere. Mhm. I to właśnie miałem Państwu powiedzieć po poprzednim utworze, ale jak się okazuje, Led Zeppelin ma pierwszeństwo i dostał się bez kolejności do Państwa głośników. To fragment audycji Johna Peela, Top Gear, prawdopodobnie z 10 marca 1968 roku. Tydzień temu odtworzyłem jeden utwór zespołu The Yardbirds. Tak, jeszcze Led Zeppelin nie istniał wtedy. No i zapytali Państwo, czy jest więcej. Niewiele więcej, ale odrobina jest. Taki szkic do legendarnego utworu Led Zeppelin, White Summer, został nagrany przez BBC 6 marca 1968 roku, 4 dni później odtworzony przez radio. I jak Państwo wiedzą, ten utwór się dostał do Państwa głośników bez względu na przeze mnie ułożoną kolejność, ale wcale mu się nie dziwię. To trzecie nagranie z zespołem brzmiącym z Francuska, to w takim razie będzie teraz. Proszę bardzo, zespół Les Bigos. Zespół odpowiedzialny, mogę to powiedzieć, za powstanie płyty Minimax.pl, no i potem chyba za wszystkie następne płyty Minimax.pl, bo od nagrań zespołu Les Bigos to się wszystko lat temu naście zaczęło. Tydzień temu rozmawialiśmy o trzech, a właściwie czterech zbliżających się weekendowych koncertach. Wszystkie były piękne. Dziękuję Państwu za wszystkie listy o tych koncertach i o koncercie Hogarta w Warszawie i o Kamelu w Warszawie i Zabrzu. Dwa różne, podobno zupełnie koncerty. No i jest. Ten, Państwo piszą, jest numer dwa, ale tak naprawdę to numer jeden. W tym tygodniu nie mam aż tak wielu koncertowych wiadomości dla Państwa, ale zawsze, gdy przyjeżdża do nas gitarzysta Jan Ackerman, to taki dreszcz przechodzi przez radio, przez antenę, bo to przecież gitarzysta legendarny, chociaż o swoim najważniejszym zespole, Focus, rozmawiać nie chce. Zapytałem go grzecznie, czy możemy zacząć chociażby od nazwy Focus, bo chciałbym zapytać o utwór Janis. No i tu się troszkę, znaczy na początku powiedział, już chyba proszę o następne pytanie, ale ponieważ chodzi o utwór Janis, no to może krótko. No tak to brzmiało. I almost said next question. Ponieważ chodzi o utwór Janis. Before that I played in a band called Brainbox. Trochę wcześniej byłem muzykiem zespołu Brainbox. Występowaliśmy w Amsterdamie. Właśnie rozgrzewając publiczność przez koncertem Janis Joplin. Stąd się wziął pomysł. It was an open time, you know, it was 68, 69. Zostałem wyrzucony z Brainbox. Wokalista miał inny pomysł. Chciał, żeby w zespole byli jego przyjaciele. Skończyło się na moim udziale w jednej tylko płycie. Because I did a jam with Focus and I was harming the exclusivity of the group Brainbox, so they kicked me out. Dołączenie do Focus było naturalnym krokiem. Już wcześniej współpracowaliśmy. A ciąg dalszy, no to właściwie historia dość powszechnie znana. Ale jednak pomyślałem, zapytam, to jak to było z tym koncertem Janis Joplin? Żeby trochę opowiedział. Koncert był w jednej z najbardziej wtedy znanych sal Amsterdamu, zwykle wykorzystywanej na muzykę klasyczną. Yes, it was in the concert hall in Amsterdam, the most famous, but only classical. That was one of the first concerts done in that hall. Występ Janis Joplin był jednym z pierwszych prezentowanych tam rockowych. Janis wystąpiła z zespołem Big Brother and the Holding Company. Ale pamiętam, że zwrócił uwagę moją jej głos. To był początek ruchu hippisowskiego w Europie. 69 chyba. Janis Joplin była już wtedy, jakby to powiedzieć, na fali. I to również w sensie dosłownym opróżniała butelkę whisky w czasie jednego występu, ale tamten koncert i ten głos były inspiracją do utworu Janis. Pamiętają Państwo to nagranie? Jan Ackerman. Wystąpi jutro w Piekarach Śląskich, Klub Andaluzja, pojutrze w Warszawie Hybrydy i w sobotę Bydgoszcz Kuźnia. Zapytałem go przed chwilką Janis, ale ja zapytałem o ten moment, kiedy B.B. King się do niego odezwał. Spodobało mu się to i chyba się ożywił. Suddenly the phone rings, the fax rings, everything rings. Nagle telefon zadzwonił, fax zadzwonił, wszystko dzwoniło. Ja akurat reparowałem motocykl, a oni mówią, B.B. King chce się z tobą zobaczyć. Spróbowałem się doczyścić ze smaru i wchodzę do tej wspaniałej sali w Rotterdamie. 80 kilometrów musiałem pokonać, a B.B. King w swoim najlepszym garniturze, ja jeszcze niedoczyszczony ze smaru, a on mówi, proszę posłuchać. Because he wanted to see me immediately. I chce zagrać? He sat behind a piano, played some things, and said, I played the blues. Chce zagrać blues. I played the blues too, but my way. I ja opowiadam, ja też gram blues, ale na swój sposób. Seidenberg was also dressed up totally. Na szczęście poczucie humoru, także jego impresaria. I'm not into that scene at all. And i też ubranego. Seidenberg is manager just laughed. Trzyczęściowy garnitur. Great. Humor, this guy. Great humor. Fantastyczny humor i to rozładowało sytuację. Słyszeli państwo, jak powiedział B.B. King, chciałbym zagrać blues. No dobrze, a jeżeli pozwolisz, powiedziałem, to ja zapytam cię o takiego bluesa, Pieton. Czy pamiętasz go? No i ożywił się jeszcze bardziej. I still play it. Ciągle go gram. To jeden z moich ulubionych. For instance, it's not 12-bar blues. Co ciekawe, to nie jest 12-taktowy blues, that makes it interesting. Tylko 16-taktowy. Because 12-bar blues is, of course, to go czyni interesującym. 12-taktowy blues jest ładny, elegancki, ale 16-taktowy, bardziej rozciągnięty, i to mi się w nim podoba. Słuchacz może nie zauważyć różnicy, ale 16-taktowy jest bardziej wyrafinowany, bardziej ekskluzywny. 12-taktowy jest ładny. Ale ja bym powiedział, za płaski, przewidywalny. Każdy gra 12-taktowego bluesa. Ale posłuchajcie mojego. Jest bardziej osobisty. I takiego 16-taktowego bluesa lubię. To co? Sięgam po ten utwór. Pieton. Jest długi, ale tyle, ile się zmieści, gramy. Dziękujemy bardzo. Ciąg dalszy na koncertach, począwszy od jutra. Jan Ackerman, Piekary Śląskie, Warszawa, Bydgoszcz. A to była Tonacja Trójki, Zofia Kruszewska, Grzegorz Dąbrowski, Piotr Kaczkowski. Dziś musimy kończyć 8:35 sekund przed pełną godziną. To wkrótce, do usłyszenia. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce, firma SkiTeam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sittner. Ta wyspa cieszy się wielkim powodzeniem u kolarzy turystów z całej Europy. Teraz zawitają tam laureaci naszej 48. akcji kolarskiej. Kto może pojechać na Majorkę? Wszyscy, którzy nie przekroczyli 19 lat i zorganizują rajd rowerowy w dowolnym terenie. W tytule akcji wakacje, ale wyruszyć można już teraz. Z wyprawy trzeba nam przysłać sprawozdanie. Te prace oceni jury i wybierze zwycięzców. Czekamy. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. A teraz przeniesiemy się do Szwecji. Agnieszka Blandzi proponuje po raz kolejny ciekawą trasę w Skanii. Witam w Trójce. Dzień dobry Państwu i też chciałabym Państwa przenieść na wyspę. Malutką wyspę, która leży w zachodniej Skanii, na wodach pomiędzy Danią a Szwecją. Zaledwie od Danii ją dzieli 8 km, od Szwecji 5. Wyspa się nazywa Ven i proszę Państwa, jest chyba jedyną wyspą, o której tak naprawdę słyszałam, gdzie można się poruszać wyłącznie na rowerze. Ma kształt rąbu. Z góry, jeśli ją się ogląda, przypomina piękny, rzucony na morze dywan w żółto-zielone i błękitne pasy, kolory rzepaku, pszenicy i bławatków. No i można dopłynąć do niej promem z miejscowości Helsingør. Oczywiście prom jest przeznaczony dla rowerzystów, ale jeżeli nie mamy własnego pojazdu, proponuję pożyczyć go na samej wyspie. Na cały dzień kosztuje tylko 45 koron, to jest około 24 zł. No i cóż mamy do dyspozycji? Otóż mimo, że wyspa nie jest duża, bo ma szerokość około 2,5 km, a długość 4,5 km, natomiast rzeczywiście tras, które ją poprzecinają w przeróżne strony, jest co niemiara. Liczy tylko 350 stałych mieszkańców, więc nie grożą nam tutaj tłumy. Fantastyczne krajobrazy, ponieważ z jednej strony mamy ogromny zamek Hamleta w Danii, bardzo blisko widoczny, prawie że o dosłowne kilkadziesiąt kilometrów. Z drugiej strony mamy wspaniałą twierdzę Krønne,